मेरी वाली अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। तुझे पता है इस दुनिया के हर चूतिये को लगता है कि उसकी वाली अलग है, और तेरे मुंह से ये अलग है सुन के मुझे यकीन हो गया है कि एल लगने वाली। दो साल में 24 महीनों में 104 हफ्तों में 102 हफ्ते रिलायंस में, एक हफ्ता पर साल की खुशी का एवरेज कौन सी रिलेशनशिप में होता है? फिर क्या करूं? खत्म कर। बट मुझे सीरियसली लगता है मुझे शादी कर लेनी चाहिए, वरना मैं फिर फंस जाऊंगा लड़कियों के चक्कर में, फिर तू भी इरिटेट होता है। रिबाउंड एक हफ्ते बाद गुस्से में सेक्स करके होता है, चूतिया 6 महीने बाद दुख में शादी करके नहीं। भाई मैं सेक्स के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। तो कर ही क्यों रहा है? चूतिया हो गया। कैसी लगी ये? ना टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन है। बच्चों के एनजीओ में काम करती है, सबसे प्यार से बात करती है, टिफिन भेजती है, हर करेक्ट चीज करती है। इतना परफेक्ट कोई नहीं हो सकता यार, कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या शक्ल से झूठी लगती हूँ? हाँ मैंने बताया इसको, तू तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि एक्चुअली में इतनी अच्छी है। दादी मैंने बोला हुआ था कि मेरी शादी की तारीख तय हो जाएगी तो मैं घर में माता का जगराता रखूंगी। सीटे मैं बता रहा हूँ तुझको, ये लड़की रॉन्ग है। इतने प्यारे लोग होते हैं कहीं, सब ढोंग है। ये तेरी मदरली इंस्टिंक्ट है मेरे लिए जो बाहर आ रही है, तू मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो रहा है। ठीक है, बाजरे की रोटी दीदी ने बोला। तेरे खाने से लेके कपड़ों से लेके टूथपेस्ट तक साला वो चुनती हमारा। अच्छा खासा कोलगेट चल रहा था बचपन से, हर्बल के चक्कर में दिन भर मिट्टी की फीलिंग आती है मुंह में। ले लिया तुमने? अब ले लिया तो ले लिया, तो बड़ा प्यारा पंगा। जितना चाहो ट्राई कर लो, ये शादी तो तुड़वा के छोड़ूंगा। एक बात बता, दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है।